ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र की व्याख्या भाष्य में कल प्रारंभ हुई थी। पूर्व में भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के रूप में अर्हत मत को बताया। अर्हत मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु अनेकात्मक है, अनेक रूप है, इसलिए हरेक पदार्थ को अनेक रूप मानने वाले अर्हत होने से इन्हें अनेकांतवादी कहा जाता है। एकांत कहा जाता है वस्तु के एक रूपता को। अनेकांत का अर्थ हो जाएगा वस्तु का अनेक रूपत्व, और उसका कथन करना जिनका स्वभाव है उन्हें कहा जाता है अनेकांतवादी। प्रत्येक वस्तु के अनेक रूपता का कथन करना स्वभाव है जिनका, वे अनेकांतवादी। और वस्तु को एक रूप मात्र मानते हैं जो, वे एकांतवादी हैं। वस्तु एक रूप ही है, अनेक रूप नहीं। जो है सिद्धांती कहते हैं वह सर्वदा सर्वत्र है ही, नहीं है ऐसी बात नहीं। जैसे ब्रह्मस्वरूप है तो सभी देश और सभी काल में उसका सत्व रूप ही है, कहीं पर भी और कभी भी नहीं है ऐसा नहीं। और जो है नहीं वह सर्वत्र सर्वदा असत ही है। जैसे आकाश पुष्प और खरगोश के सिंह, मनुष्य के सिंह, वंध्यापुत्र, ये नहीं कि भारत में नहीं है तो पाकिस्तान में होंगे खरगोश को सिंह, कलयुग में नहीं है तो त्रेता में रहते होंगे, ये सब नहीं है। ना कभी किसी भी देश में और किसी भी काल में वो सस विषानादि असत ही है। और ये संसार ब्रह्म स्वरूप जो सत है और सस विषानादि जो असत है उनसे विलक्षण है, इसलिए ब्रह्म स्वरूप को बताया था कि प्रपंचस्तु, क्या नाम, संसार को बताया था प्रपंचस्तु तद उभय विलक्षण, ब्रह्म और अलिक पदार्थों से विलक्षण है संसार, प्रातिभाषिक है, व्यावहारिक है। तो प्रपंच का एक रूप ही है मिथ्यात्व, अलिक पदार्थों का एक ही रूप है असत्व, ब्रह्म का एक ही रूप है सत्व, अनेक रूप नहीं। ऐसा मानने वाले जो सिद्धांती हैं और इस सिद्धांत को ही स्थापित करने के लिए वेद व्यास जी ने प्रथम सूत्र में अनेकांतवाद का खंडन किया, कहा कि नैकस्मिन असंभवात्, न अने वस्तु का अनेकांतत्व हो नहीं सकता, प्रत्येक वस्तु अनेक रूप हैं, यह वाद, यह अभ्युपगम अयुक्त है, युक्त नहीं है। अनेकांतवादियों ने कहा क्यों, तो हेतु बताया एकस्मिन असंभवात, यानी युगपत एक पदार्थ में परस्पर विरोधी सत्व असत्वादि धर्मों का होना असंभव है, पदार्थ एक रूप ही है, तो पदार्थों के अनेक रूपता में कोई प्रमाण नहीं है, अयुक्त है, ये सिद्धांतियों ने कहा। तो अनेकांतवादी अनुमान प्रमाण से पदार्थों का अनेकांतत्व बताने के लिए ये कहते हैं, एक अनुमान करते थे, टीका में बताया था, विमतम अनेकात्मकम वस्तुत्वात् नारसिंहवत्। विमत यानी संसार अनेक रूप है, क्यों, तो वस्तु होने से, जैसे नृसिंह शरीर, उसमें वस्तुत्व भी है और अनेक रूपता भी है, ऐसे प्रपंच में भी वस्तुत्व होने से नारसिंह के तरह यानी नृसिंह शरीर के तरह अनेक रूप हो जाएगी प्रत्येक वस्तु। इस अनुमान से प्रत्येक वस्तु का अनेकांतत्व सिद्ध होता है। ऐसा यदि अर्हत मानना चाहेंगे तो बताया कि ये जो वस्तुत्व हेतु है, इस वस्तुत्व हेतु से युक्त अनुमान सद अनुमान नहीं है, अनुमानाभास है, इसमें प्रयुक्त हेतु सद हेतु नहीं, हेत्वाभास है। बाधित नाम का हेत्वाभास भी है और सव्य विचार नाम का हेत्वाभास भी है। ये वस्तुत्व हेतु घटः सन एव इत्याकारक जो घट विषयक अनुभव है, यह अनुभव बता रहा है कि घट एक रूप ही है। तो घट के यानी घट से उपलक्षित समस्त विवादित संसार के पदार्थ को एक रूप से ही विषय बनाने वाला जो अनुभव, उस अनुभव से वस्तुत्व हेतु का साध्य जो अनेकात्मकत्व है उसका अभाव एक रूपत्व है पक्ष में निश्चित होता है, इसलिए वस्तुत्व हेतु बाधित हो जाएगा। और इसमें व्यभिचार नाम का दोष भी है, इसे बताने के लिए भाष्कर भगवान ये ते इत्यादि वाक्य लिख रहे हैं। ये ते इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, किंच जीवादि पदार्थानां सप्तत्वं जीवत्वादि रूपञ्च अस्तेव नास्तेव इति च नियतम उत अनियतम आद्ये व्यभिचार इत्याह य इति। तो सिद्धांति अर्हतों को पूछ रहे हैं, आपके जो जीवादि पदार्थ हैं, सात पदार्थ मानते हो आप जीवादि, तो इनमें सप्तत्व संख्या जीवादि सात पदार्थों में, इस सप्तत्व संख्या के विषय में भी स्याद अस्ति स्यान नास्ति लगाओगे, तो जीवादि पदार्थों के सप्तत्व को अस्तेव नास्तेव इन दोनों विकल्पों से यानी इन सप्तत्व संख्या में भी सत्व असत्व ये परस्पर विरोधी दो धर्मों को लेकर के इनका सप्तभंगी न्याय से अनेक रूपत्व मानोगे, सप्तत्व संख्या का भी ये नियत है। ये का मतलब उसमें सत्व असत्व ये दोनों धर्म नियत है, निश्चित है या अनियत है, ये दो विकल्प। ऐसे जीवादि पदार्थों में जो जीवत्वादि रूप है, जीव नाम के पदार्थ में जीवत्व, अजीव नाम का जो हिमालयादि पदार्थ है उनमें अजीवत्व, आश्रव में आश्रवत्व, इनका ये जो रूप है ये भी नियत है। इस रूप के विषय में, जीवत्वादि रूप के विषय में भी आपके ये जो सप्तभंग है ये नियत है, यानी इसमें भी निश्चित रूप से प्रवृत्त होंगे या अनियत है, अस्तित्व नास्तित्व इनका। यदि प्रथम पक्ष स्वीकार करते हैं, नियत मानते हैं जीवादि के सप्तत्व संख्या के विषय में भी और जीवादि के जीवत्वादि स्वरूप के विषय में भी ये अस्तित्व नास्तित्व नियत है, ऐसा यदि मानते हैं तो इसके विषय में ये कहा जा रहा है कि आद्ये व्यभिचार, प्रथम विकल्प है जीवादि पदार्थों की सप्तत्व संख्या में अस्तित्व नास्तित्व नियत है, जीवादि पदार्थों के जीवत्वादि स्वरूप में भी अस्तित्व नास्तित्व नियत है ये मानेंगे तो व्यभिचार नाम का दोष आएगा। वो बताया जा रहा है कि ये एते सप्त पदार्था निर्धारिता एतावंत एवं रूपाश्च इति ते तथैव वासु नैव वा तथासु। तो जो आपने पदार्थों की संख्या निर्धारित कर दी है कि साथ ही पदार्थ है करके, लेकिन पदार्थ के सप्तत्व संख्या के विषय में अस्तित्व नास्तित्व को नियत कह रहे हो तो ये कहा जाएगा कि सप्त पदार्था संति नैव संति, सात पदार्थ है भी नहीं भी, शाद अस्ति शान नास्ति ये प्रवृत्त हो जाएगा ना, और क्या आगे आ रहा है वो सब। और इन जीवादि पदार्थों में जीवत्वादि अस्ति नास्ति ये लगेगा तो क्या हो जाएगा, व्यभिचार नाम का दोष होगा। और दूसरा पक्ष जो लेते हैं अनियत है, तो इस पक्ष में फिर कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा ये अस्तित्व नास्तित्व, तो संशय संशयात्मक ज्ञान होगा और संशय को प्रमाण ही माना जाता। तो ये कह रहे हैं आगे इतरथा इत्यादि से, इतरथा इसका अवतरण है टीका में कि द्वितीय पदार्थ निश्चयो न स्यात्। यदि अनियत मानेंगे पदार्थों के सप्तत्व संख्या के विषय में और जीवत्वादि के विषय में अस्तित्व नास्तित्व को अनियत मानेंगे तो इस पक्ष में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो पाएगा पदार्थों का, पदार्थों की संख्या का भी निश्चय नहीं हो पाएगा और जीवत्वादि स्वरूप का भी निश्चय नहीं हो पाएगा। इतरथा ही तथा वासुर तथा वा इति अनिर्धारित रूपम ज्ञानम संशय ज्ञानवत अप्रमाणम एव स्यात्। इतरथा का अर्थ हुआ अनियत मानने पर, नियत नहीं मानेंगे अस्तित्व नास्तित्व को, तो तथा वासु, तथा यानी सप्तत्व संख्या से विशिष्ट ये सात पदार्थ, वा यानी शायद है, और अतथा वा यानी सप्तत्व संख्या से नहीं भी हैं, ऐसे जीवत्वादि रूप है भी नहीं भी, ये संशयात्मक ज्ञान होगा। इति अनिर्धारित रूपम ज्ञानम संशय ज्ञानवत अप्रमाणम एव स्यात्। तो संशय ज्ञान के सदृशी ये ज्ञान हो जाएगा, वह परमात्मक ज्ञान नहीं माना जाएगा, किसी प्रयोजन का साधक ज्ञान नहीं होगा। उल्टा संशय के लिए तो कहा गया संशय आत्मा विनश्यति, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। लेकिन इन दोनों में से अज्ञानी और श्रद्धालु को, अश्रद्धालु को, तो भगवान कहते हैं कि कम से कम अहिक सुख तो मिलता है, वैसे एक सुख इस लोक का, किंतु संशय आत्मा के लिए तो यह लोक और परलोक दोनों में भी उसे संशय ही रहता है, इसलिए इस लोक का भी वो सुख नहीं भोग सकता। संशयात्मा विनश्यति, तो संशय और संशय की तरह यह ज्ञान हो जाएगा, क्या मतलब सर्वत्र दुख देने वाला ही ज्ञान हो जाएगा। आगे हैं ननु इत्यादि की अवतरण टीका। अनेकांतम सर्वम इत्येव निश्चय इति शंकते ननु इति। कहते हैं हमें संशय की तरह ज्ञान नहीं हो रहा है, अर्हत शास्त्र का अध्ययन करने पर निश्चयात्मक ज्ञान ही होता है, और उस निश्चयात्मक ज्ञान का स्वरूप है कि सर्वम अनेकात्मकम, अनेकात्मकम सर्वम इत्याकारक ही ज्ञान अनेकात्मकम वस्तु इत्याकारक ही निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है, और निश्चय का स्वरूप है वस्तु का अनेकात्मकत्व, कि इस प्रकार की ये शंका करते हैं कि अनेकात्मकं सर्वं इत्येव निश्चय इति शंकते। भाष्य में है ननु अनेकात्मकं वस्तु इति निर्धारित रूपं एव ज्ञानं उत्पद्यमानं संशय ज्ञानवत न अप्रमाणम भवितुम अरहति। तो अनेकात्मक ही वस्तु है इत्याकारक निर्धारण निर्धारित यानी निश्चित ही ज्ञान है, निश्चयात्मक ही ज्ञान है, संशयात्मक नहीं है, इसलिए अप्रमाण नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की शंका हुई अर्हतों की, इसका निषेध कर रहे हैं नेति ब्रूम इत्यादि से। नेति ब्रूम इत्यादि का अवतरण लिखते समय टीकाकार दो विकल्प करते हैं, कहते हैं कि तस्य निश्चय रूपत्वम नियतम अनियतम वा। तस्य यानी ये जो ज्ञान हुआ है, अर्हत शास्त्र का अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वम अनेकांतम ये निश्चय, इस निश्चय में जो निश्चयत्व निश्चय रूपत्व है यानी निश्चयत्व है, ये भी तो एक वस्तु है, तो ये निश्चय रूपत्व नियत है कि अनियत है। तो यदि निश्चय रूपत्व को नियत कहते हैं तो व्यभिचार नाम का दोष आता है वस्तुत्व में, और अनियत कहते हैं तो संशय की तरह अप्रमाणत्व की आपत्ति। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आद्ये वस्तुत्वस्य तस्मिन् एव एक रूपे निश्चये व्यभिचार। यदि प्रथम विकल्प मानना चाहते हैं आर्हत, कि आर्हत शास्त्र का अध्ययन करके प्राप्त हुआ जो निश्चय है सर्वम अनेकांतम इत्याकारक, इस निश्चय में निश्चयत्व नियत है, तो ये निश्चयत्व हो गया एक रूप पदार्थ निश्चय। और उसमें वस्तुत्व भी है, लेकिन साध्य जो है अनुमान का विमतम अनेकात्मकम वस्तुत्वात् में अनेकात्मकत्व साध्य है, उसका अभाव हुआ एक रूपत्व। तो साध्याभाव के अधिकरण में रहने वाला जो हेतु होता है उसे कहा जाता है व्यभिचारी हेतु। तो इस प्रकार वस्तुत्व हेतु व्यभिचारी हो जाएगा, अनेकात्मकत्व रूप साध्य के साथ व्यभिचार हो जाएगा वस्तुत्व हेतु का। इसलिए कहा कि आद्य वस्तुत्वस्य तस्मिन् एव एक रूपे निश्चये व्यभिचार। ये जो एक रूप आद्य हुआ नियत रूप मानेंगे निश्चय रूपत्व को, तो इस पक्ष में वस्तुत्व हेतु में व्यभिचार नाम का दोष। तो इस व्यभिचार को टालने के लिए अनियत रूप मानते हैं यदि, तो इस पक्ष में दोष बताया जा रहा है कि द्वितीय तस्य संशयत्वम स्यात्। अनियत हो जाएगा तो संशयत्व तो बना ही रहेगा, तो अप्रमा हो जाएगा वो। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि नेति ब्रूम, यानी सर्वम अनेकात्मकम यही निश्चय है ये नहीं कह सकते। निरंकुशम ही अनेकांतत्वम सर्वत्र सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्व विशेषात् स्याद अस्ति स्यान नास्ति इत्यादि विकल्प उपनिपातात् अनिर्धारणात्मकता एव स्यात्। ते कहते हैं कि निरंकुशम ही अनेकांतत्वं सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य। प्रतिजानान शब्द का अर्थ होता है अभ्युपगंतु, अभ्युपगंता प्रतिजानन यानी प्रतिज्ञा करने वाला, प्रतिज्ञा करते हैं अभ्युपगम को, अंगीकार अंगीकर्ता, ये प्रतिजानन शब्द का अर्थ निकलेगा। तो सर्व वस्तुषु निरंकुशम अनेकांतत्वम प्रतिजाननस्य का मतलब स्वीकार करने वाले, वो कौन है अर्हत। तो सभी वस्तु में निरंकुश अनेकात्मत्व स्वीकार करने वाले आर्हतों के यहाँ क्या होगा कि निर्धारणस्यापि वस्तुत्व अविशेषात्। तो सभी वस्तु अनेकात्मक है तो निर्धारण भी वस्तु रूप होने से वो भी अनियत हो जाएगा, अनेकांतक अनेक रूप हो जाएगा। तो निर्धारणस्यापि वस्तुत्व अविशेषात्, उस निर्धारण में भी सर्वम अनेकात्मकम इस निश्चय में भी स्याद अस्ति स्यान नास्ति यह वाद प्रवृत्त होगा। तो स्याद अस्ति स्यान नास्ति इत्यादि विकल्प उपनिपातात, इसलिए क्या हो जाएगा जिसमें भी स्याद अस्ति स्यान नास्ति प्रवृत्त होगा वो अनिर्धारित स्वरूप हो जाएगा। तो फिर वो जो निर्धारण है यानी निश्चय सर्वम अनेकात्मकम यह निश्चय भी अनिर्धारण कोटि में भी चला जाएगा। तो अनिर्धारणात्मकता एव, इसका अन्वय है निर्धारणस्यापि अनिर्धारणात्मकता एव, ऐसा अन्वय होगा। अब एवं निर्धारयितुर् निर्धारण फलस्य च इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। प्रमायाम उक्तन्यायम प्रमात्रादो अतिदिशति एवमिति। ये जो प्रमा में न्याय बताया, प्रमा यानी अर्हत शास्त्र का अध्ययन करके प्राप्त हुआ जो ज्ञान है सर्वम अनेकात्मकम, ये निश्चय उनका। और उसमें जो न्याय बताया कि वह भी एक रूप है, उसमें निश्चय रूपत्व नियत है या अनियत है, नियत मानने पर वस्तुत्व हेतु में उसी में व्यभिचार हो जाएगा वस्तुत्व हेतु का, और अनियत मानते हैं तो संशय कोटि में चला जाता है। ये जो न्याय है प्रमा में बताया गया, उसे प्रमाता तथा प्रमा के साधन भूत प्रमाण एवं प्रमेय में भी जोड़ देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रमायाम उक्त न्यायम प्रमात्रादो अतिदिशति, प्रमात्रादो में आदि शब्द से प्रमाण और प्रमेय को लेना, चार होते हैं ना, प्रमाता प्रमाण प्रमिति प्रमेय। तो प्रमिति है प्रमा, तो प्रमा में जो न्याय बताया उसे प्रमाता में भी लगाएंगे और प्रमाण में भी और प्रमेय में भी, वो भी सब ऐसा ही होगा उनके विषय में भी। तो भाष्य में है एवं निर्धारयितुर निर्धारण फलस्य च स्यात् पक्षे अस्तिता स्याच्च पक्षे नास्तिता इति। प्रत्येक वस्तु में स्याद अस्ति स्यान नास्ति ये भंग प्रवृत्त होने हैं, तो प्रमिति के तरह प्रमाता भी तो वस्तु है, तो फिर उसे उसको भी ये कहना पड़ेगा कि पक्षे यानी स्याद अस्ति स्यान नास्ति प्रमाता, प्रमाता स्याद अस्ति प्रमाता स्यान नास्ति का मतलब प्रमाता में भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। और प्रमाण फलम प्रमाण फलस्य च, उसमें प्रमाण फल शब्द से लेना है प्रमाण को और प्रमेय को, प्रमाण और प्रमेय इन दोनों का परामर्शक है प्रमाण फल, ये प्रमाफल शब्द। प्रमाफल शब्द का अर्थ ये कैसे निकलेगा, तो इस प्रकार की बहुरी समास करते हैं ये, प्रमा है फल जिसका, उसे प्रमाफल कहा जाएगा। तो ये लिख रहे हैं टीका में टीकाकार विग्रह, ये निर्धारण फल से प्रमाफल क्या, निर्धारण है फल जिसका, निर्धारण है प्रमा और वो है फल जिसका। तो निर्धारणम फलम यस्य प्रमाणादे तस्य इत्यर्थ, ये बहुरी समास हुआ, निर्धारण है फल जिसका, तो निर्धारण किसका फल होता है, निर्धारण एक प्रकार से प्रमा, और प्रमा वस्तु और प्रमाण के अधीन हुआ करती है। ज्ञान प्रमाण और प्रमेय के अधीन हुआ करता है ना, जिसके अधीन है वो साधन, और प्रमा हुआ निर्धारण हुआ उसका फल। प्रमाण हो और प्रमेय हो तो प्रमा होती, इसलिए निर्धारण यानी प्रमा फल है जिसका, वो अन्य पदार्थ हो जाएगा प्रमाण और प्रमेय, वो है निर्धारण फल शब्द का अर्थ। जैसे पीताम्बर पीले वस्त्र हैं जिसके, वो व्यक्ति पीताम्बर शब्द का अर्थ होता है, ऐसे निर्धारण है फल जिसका, तो निर्धारण फल है प्रमाण और प्रमेय का। तो इसलिए कहा कि निर्धारणम फलम यस्य प्रमाणादे तस्य इत्यर्थ। तो निर्धारण फल शब्द से ग्राह्य प्रमाण एवं प्रमेय में भी क्या होगा कि स्यात् पक्षे अस्तिता स्याच्च पक्षे नास्तिता, स्याद अस्ति स्यान नास्ति वहां भी प्रवृत्त होगा। और यदि प्रमाता में भी ये सब प्रवृत्त हो जाएगा। तो आरहत में जो आरहत शास्त्र के उपदेष्टा हैं उनका उपदेश भी कैसे प्रमाणात्मक माना जाएगा, और श्रद्धावशात मान भी ले कि उन्होंने ठीक कहा है, उसमें प्रवृत्ति भी कैसे हो जाएगी उनके द्वारा उक्त साधन में, ये सब नहीं हो पाएगा, उनमें अनाप्तत्व की आपत्ति आएगी। ये आगे कह रहे हैं कथम वा क्या नाम एवं सति इत्यादि से, एवं सति इत्यादि की अवतरण टीका है। इत्येवं सर्वत्र अनिर्धारणे सति उपदेशो निष्कंप प्रवृत्तिश्च न स्यात् इत्याह एवं सति इति। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि प्रत्येक वस्तु अनिर्धारित स्वरूप हो जाएगी, सर्वत्र अनिर्धारणे सति उपदेशः न स्यात्। तो अर्हन जो है अपने अनुयायियों को उपदेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उपदेष्टा जो अर्हन है वो भी अनिर्धारित है और उनका उपदेश भी अनिर्धारित है, तो अनिर्धारित उपदेश नहीं हो पाएगा। और उनके द्वारा उपदिष्ट साधन में बिल्कुल जो है संशय रहित प्रवृत्ति भी नहीं हो पाएगी। निष्कंप प्रवृत्तिश्च न स्यात् इत्याह, इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि एवं सति कथम प्रमाणभूतः सन् तीर्थंकरः प्रमाण प्रमेय प्रमातृ प्रमितिषु अनिर्धारितासु उपदेष्टुं शक्नुयात्। तो एवं सत्याने सब में अनिर्धारित रूपता मानने पर किसी को भी एक रूप नहीं मानेंगे, सब का सब अनेकात्मक हो जाएगा यदि, तो प्रमाणभूतस्सन् तीर्थंकर, तो श्रद्धास्पद होकर के आप्त होकर के प्रमाणभूत सन का अर्थ है आप्त, यहां पर तीर्थंगर जो अर्हण है महावीरादि वे प्रमाण प्रमेय प्रमातृ प्रमितिषु अनिर्धारितासु उपदेष्टुं कथम शक्नुयात्। यानी इनके विषय में जिनका स्वरूप ही निर्धारित नहीं है उनके विषय में कैसे उपदेश कर पाएंगे, उपदेश नहीं हो पाएगा उनके द्वारा। और वो जो भी बोले वो मान ले श्रद्धावशात, विसंगत बोलने पर भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, श्रद्धावशात मान भी ले अनिर्धारित होने पर भी, लेकिन उनके द्वारा उक्त अर्थ का जब तक ठीक से निर्धारण नहीं होगा तो प्रवृत्ति भी कैसे हो पाएगी अनुष्ठान करने के लिए साधनों का। तप्त शिलारोहण कलमश को दूर करता है, ये जो साध्य साधन भाव है इसमें भी श्याद अस्थि श्यान नास्ति लगेगा, जो निर्जर हैं तप्त शिलारोहण आदि उससे मोक्ष प्रतिबंधक कलमस दूर हो जाता है। ये जो साध्य साधन भाव बताया वो तप्त शिलारोहण आदि कलमस को दूर नहीं भी करता है, करता भी है ऐसा ही निर्धारण हो जाएगा तो वो संशय ही रहेगा इस ज्ञान में, साध्य साधन भाव विषय ज्ञान में। तो जब तक लोक में तो ये देखा जाता है कि साध्य साधन का प्रमात्मक निश्चय नहीं होता तब तक लोगों की प्रवृत्ति अपने अभीष्ट के प्राप्ति के साधन में नहीं होती। जब ये निश्चय हो जाएगा कि ऐसा करने से निश्चित ही ये फल प्राप्त होगा, तभी उस फल को चाहने वाला व्यक्ति उस साधन में प्रवृत्त होता है, और निश्चय न हो साध्य साधन भाव का तो प्रवृत्ति नहीं हो पाती, ये लोक में देखा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि एवं सति कथम प्रमाणभूतस्सन् तीर्थंकरः प्रमाण प्रमेय प्रमातृ प्रमितिषु अनिर्धारितासु उपदेष्टुं शक्नुयात्, और कथम वा, इससे ये कहा जा रहा है कि तद अभिप्राय अनुसारिणः, यानी तीर्थंकर के अभिप्राय का अनुसरण करने वाले, तीर्थंकर के उपदेश का अनुसरण करने वाले जो उनके अनुयायी हैं, वे तद उपदेश उपदिष्टे अर्थे अनिर्धारित रूपे कथम वा प्रवर्तेरन, कैसे प्रवृत्त हो पाएंगे जब निर्धारण ही नहीं हो पाएगा तो। हाँ, थोड़ी टीका है, पंचानाम की है ये, भाष्य में आ रहा है, टीका में नहीं, भाष्य में आ रहा है कि एकांतिक फलत्व निर्धारण ही सति तत्साधन अनुष्ठानाय सर्वलोको अनाकूल प्रवर्तते न अन्यथा। क्योंकि लोक में तो ऐसा देखा जा रहा है कि एकांतिक फलत्व निर्धारण ही सति, एक निश्चित साध्य साधन भाव का निर्धारण होने पर ही तत्साधन अनुष्ठानाय, जो फल का प्रापक अव्यभिचरित एकांतिक फलत्व निर्धारण का मतलब अव्यभिचरित साधनत्व निश्चित हो जाए कि इस फल का ये निश्चित ही साधन है ऐसा, तभी क्या हो जाता है, तत्साधन अनुष्ठानाय सर्वोलोको अनाकूल प्रवर्तते, ने संदेह रहित होकर के बिना संशय के प्रवृत्त हो जाते हैं, न अन्यथा, साध्य साधन भाव का निर्धारण न हो तो प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा लोक में देखा गया। और यहां पर तो कोई निर्धारित स्वरूप है ही नहीं, तो तप्त शिलारोहणादि जैसे महान तितिक्षा जिसमें होती है, ऐसे साधन में प्रवृत्ति कैसे हो पाएगी जब उसमें ये निश्चित न हो कि कल्मस निवर्तकत्व है ही, ऐसा निश्चय नहीं होगा यदि, तो तप्त शिलारोहणादि जैसे महान तितिक्षा जिन साधनों में करनी पड़ती है, ऐसे साधन में प्रवृत्ति कैसे हो पाएगी। आगे हैं भाष्य में ही कि अतश्च अनिर्धारितार्थम शास्त्रम प्रणयन मत्त उन्मत्तवत अनुपादे वचन स्यात्। तो इसलिए क्या होगा कि इस प्रकार जिस शास्त्र का अर्थ निर्धारित ही नहीं है, अनिर्धारित है, जिस शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित विषय का स्वरूप अनिर्धारित है, ऐसे शास्त्र का प्रणयन करके एक प्रकार से अश्रद्धेय हुए, अनाप्त हुए आर्हत, उनको कोई आप्त नहीं मानेगा, श्रद्धेय नहीं मानेगा, उनका वचन अनुपादेय होगा, यानी प्रमाण के रूप से अग्राह्य होगा। तथा हाँ, ये तो दृष्टांत है, तो जैसे उन्मत्त व्यक्ति होता है, उसके वचन को कोई प्रमाण नहीं मानता, ये ठीक बोल रहा है ऐसा मान करके विश्वास नहीं करता उन्मत्त व्यक्ति के वचन पर, ऐसे ही ये अनिर्धारित विषयक शास्त्र का प्रणयन करने वाले का जो वचन है ये शास्त्र ही, वह शास्त्र अनुपादेय हो जाएगा, यानी उस व्यक्ति के वचन के तरह श्रद्धास्पद नहीं रहेगा, प्रमाण नहीं रहेगा। अब तथा पंचानाम अस्तिकायानाम इत्यादि की अवतरण टीका है। अनेकांतवादे अस्तिकाय पंचत्वम अपि न स्यात् इत्याह तथा पंचानामिति। ये जो अनेकांतवाद है इसमें अस्तिकाय यानी पदार्थ मध्यम रीति से कितने बताए थे, पांच। ये जो जीवादि पांच पदार्थ हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश, ये है पांच पदार्थ। इन पांच पदार्थों में पंचत्व संख्या का भी अनेकांतवाद में अनिर्धारण ही रहेगा, निर्धारण नहीं हो पाएगा। तो ये कहते हैं कि अस्तिकाय पंचत्वम यानी पदार्थ पंचत्वम। तो अस्तिकाय शब्द का अर्थ है पदार्थ। अस्तिकाय पंचत्वम अपि न स्यात्, पदार्थों में पंचत्व संख्या का भी निर्धारण नहीं हो पाएगा। तथा पंचानाम अस्तिकायानाम पंचत्व संख्या अस्ति वा नास्ति वा इति विकल्प्यमाना स्यात् तावत् एकस्मिन् पक्षे पक्षांतरे तु न स्यात् इत्यतः न्यून संख्यात्वम अधिक संख्यात्वम वा प्राप्नुयात्। ये जो पंच अस्तिकाय हैं उनमें रहने वाली पंचत्व संख्या के विषय में भी स्याद अस्ति स्यान नास्ति यह वाद प्रवृत्त होगा न्याय, तो संशय हो जाएगा कि वो है या नहीं है, ऐसे विकल्प माना तो बताया जाएगा एक पक्ष में कि है, दूसरे पक्ष में कहा जाएगा कि नहीं है पंचत्व संख्या। तो फिर पंचत्व से कम चार या तीन भी अस्तिकाय हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, जब निर्धारित ही नहीं है पंचत्व तो न्यून संख्यात्व भी अस्तिकायों में प्राप्त हो सकता है और अधिक संख्यात्व भी प्राप्त हो सकता है। आगे जो है न च येषां पदार्थानां अवक्तव्यत्वं संभवति, ये जो वाक्य आ रहा है इसकी अवतरण टीका है। यदुक्तम् अवक्तव्यत्वं तत्किं केनापि शब्देन अवाच्यत्वं उत सकृद अनेक शब्दावाच्यत्वं। ये जो चौथा विकल्प है, एक सप्तभंगों में जो चौथा भंग है, सप्तभंगी न्याय है ना, उसमें चौथा है अवक्तव्यस्य स्याद अवक्तव्य, ये है चौथा। उस चौथे भंग के द्वारा प्रत्येक वस्तु में जो अवक्तव्यत्व बताया है वह अवक्तव्यत्व क्या है, अवक्तव्यत्व का स्वरूप क्या है, दो विकल्प कर रहे हैं। किम केनापि शब्देन अवाच्यत्वम, किसी भी शब्द से अवक्तव्यत्व यानी किसी भी शब्द से जिस पदार्थ को नहीं कहा जाए, कहना संभव न हो, ये पदार्थ में अवक्तव्यत्व है। ये मानना चाहते हो किसी भी शब्द की अवाच्यता, अथवा युगपत सकृत यानी युगपत अनेक शब्द शब्द अवाच्यत्व, ये अवक्तव्यत्व है। अवक्तव्यत्व का क्या स्वरूप है चौथे भंग में जो बताया जा रहा है, उनमें से यदि प्रथम लेते हैं केनापि शब्देन अवाच्यत्वम, ये वस्तु का अवक्तव्यत्व है, तो इसमें व्याघात नाम का दोष बताया जा रहा है। न च येषां पदार्थानां अवक्तव्यत्वं संभवति, इससे तो ये कह रहे हैं कि नाद्य व्याघातात इत्याह न चेषामिति, यानी प्रथम विकल्प को अर्हत लोग स्वीकार नहीं कर सकते, किसी भी शब्द से पदार्थ का अवाच्यत्व, ये पदार्थ में अवक्तव्यत्व है, ये नहीं कह सकते, विरोध होगा। स्वयं ही कह रहे हैं अवक्तव्य शब्द से, और फिर कह रहे हैं किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता, इसलिए वदो तो व्याघात हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।